No bądź szczery ze mną. Zdarzało mi się myśleć o korzyściach nieraz, lecz ta myśl wciąż pozostaje w myślach, nie w czynach. A gdy czas się zbliża, pogoni za sosem, w mimikach twarzy innych widzisz, że każdy kręci nosem. Bo chcą wszystko dla siebie, spokojnie, ja poniosę cały dobrobyt twój, w dodatku swój nosem, wypchany po brzegi gór. Pieniędzmi i doceń to, bo silny ze mnie stwór nędzy. A oceń go, że jest chciwy, to do piekła cię zaniesie, byś spotkał się z pamiętliwym bossem, bo tak zwie się. On w ręku trzyma trójzą, panie kose, i czy wiecie, że z kostuchą spotkasz się przelatem, tu twojej ucieszę. Dlaczego czego nie zrobię, wystawiam na próbę, jest w tym coś wstydliwego, czuję się jakbym był czubem. Czułem, że jest to prawda, gdy snułem się na ulicy, a ponuro widziałem kolory, gdy piłem wódę. To wódy, kirałem koksy, w mordę sobie plułem, jak co noc kombinowałem sosy, wypaluchę. Wczoraj wiosło kokę, by czuć moc, lecz na puchę nigdy nie miałem czasu, na kalicu w ogóle. Lecz dziwo, zniszczyła me imię, zniszczyła też miłość, zrzucając na mnie winę, łama w przyszłość. Nie ma jej, bo na linę rzuciłem się i się powiesiłem. Tyle, ile jesteś w stanie sobie zarzucić. Tyle, że połowę muszę porzucić, lecz się nie da, więc życie swe musiałem skrócić, do wspomnień wrócić, przemyśleć to. Ale się nad tym skupię. Co wtedy czułeś? Zażenowanie, żal do samego siebie. A wiecie, że w miejscu stanie jest tak uciążliwe zebranie dragów, które wiecają na banie. Dają znieczulicę czasem, a czasem jak za pierwszym razem. Dają euforię, jak podaję tobie widok na morie i jej złoto poklitrane w torbie. Już masz, a torbę zarzuconą masz na sobie. Idziesz siną dal ze złotem, a gdzie nigdy się nie dowie. A to powiedz, jak się czułeś, gdy stałeś naprzeciw tego, którego okradałeś. Bo byłeś chciwy i bardzo chciałeś mieć jak najwięcej dla siebie, chamie. Czy się dobałeś, czy sytuacji zaistniałeś, pani? Sumienia się obawiałem, było coraz ciężej. Z myślami nieczystymi nie da się żyć, idzie prędzej się powiesić. Dlatego to zrobiłem i niech każdy uwierzy, że w życiu da się z małych rzeczy cieszyć. Dokładnie. Mówię ci, znam tak, co są pozerami, uwierz mi. Badaki, nie odróżnisz od takich, mataczy i zaznaczy, że inny ma braki w charakterze, a sam jest pazerny na pewno. W areszcie by nie wytrzymał dnia, a w parterze dostałby ostry wpierdol bez wstępnych orzeczeń. Wiesz, co mam na myśli? Większe z nich to frajerzy, nie zaprzeczę. Nienawiści mi nie brak do nich przecież. Nie chce mi się gadać, kto ma widzieć, ten wie. Trzeba działać, trzeba pracować nad sobą codziennie. Wolę odstawać od społeczeństwa charakterem. Jestem sobą, psychoraperem, nie jestem zerem. Stron od chciwości, bo cię spotka kara sroga. Zobaczysz sam sobie potwora. Zobaczysz, jak to jest być tym, z kim nie chciałeś na co dzień żyć, bo miałeś go za wroga. Wartości twych, a chciwości nie brak ci, więc od niej stroń, bo będziesz jak ci, co nie stronią. I biedni po świecie chodzą, wierni swych chciwości i nic z tą chciwością nie robią. I tak, byłem zbyt chciwy, poniosłem klęskę, zależny od kobiety, której oddałem swe serce. Chciałem tylko więcej, więcej bratu czucia, choć mówiła, że mnie kocha, to ja nie widziałem w oczach, by coś czuła. Zrozumie, kurwa, to nie jest łatwe, przecież jesteś najważniejszy, po co robisz takie akcje? Fatalnie, wszystko nagle poszło się jeba z nią, bym ułożył brat życie, a tu jednak nie tak, jakby być powinno. To koniec, powiedziała, znajdź se inną. Przestałam cię już kochać, mimo że nas łączy dziecko. Daj se spokój i o miłość więcej nie proś, to przeszłość. I wtedy, no ogarnęło piekło. Żadnej już kobiecie nie zaufam, teraz wiem to. Pazerny na miłość, o niej już na pewno. Nie będę aż tak głupi, żyję dla swojego syna, jednak wciąż diabeł mnie dusi.